Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 4 września, mija 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Polska przegrała z Holandią 1-0 w meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Prezydent apeluje o przestrzeganie środków ostrożności. Ale jednocześnie racjonalnie i spokojnie, żeby nie popadać w panikę. To po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Białoruskie flagi w ukraińskim parlamencie. Dużo historycznych i jedna współczesna. Szczegóły za chwilę. Polska przegrała z Holandią 1-0. W Amsterdamie szczęście nie uśmiechnęło się do piłkarskiej reprezentacji Polski. Jedyny gol padł w drugiej połowie. Dla biało-czerwonych był to pierwszy mecz po pandemicznej przerwie. Więcej o meczu w informacjach sportowych tuż po serwisie. Maseczki i dystans, apeluje prezydent Andrzej Duda, który odebrał dziś raport od rządu na posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jak powiedział, do wielu zakażeń dochodzi w zakładach pracy i na weselach. Maseczki plus dystans są środkami, które w ogromnym stopniu zabezpieczają przed zachorowaniem w związku z koronawirusem i prosiłbym, żeby tutaj podchodzić do tego z rozsądkiem, nie lekceważyć. Do Pałacu Prezydenckiego przyjechał m.in. główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Do 3 września odnotowano w Polsce 69 tysięcy przypadków COVID-19. Odnotowano 2092 zgony. Najmłodszy zgon to zgon 18-latka, najstarszy 99. Dziś zmarło 8 osób, zakaziło się niespełna 700, a wyzdrowiało rekordowe 1227. Liderka białoruskiej opozycji wezwała ONZ do potępienia przemocy wobec demonstrantów na Białorusi. Swiatłana Cichanouska przemawiała dziś na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Cichanouską poparła Polska i większość uczestników spotkania, mówi wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz. Przedstawiłem również koncepcję wysłania misji OBWE. Również apelowałem o uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi, o rozpoczęcie dialogu pomiędzy władzą a społeczeństwem. Niemal od miesiąca Białorusini protestują przeciwko sfałszowaniu wyborów i domagają się dymisji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. A poparcie dla protestujących wyrazili deputowani do parlamentu Ukrainy. Na salę obrad wnieśli biało-czerwono-białe flagi. Historyczne flagi Białorusi, białoruski herb pogoni i skandowane z trybuny parlamentarnej białoruskie hasło Niech żyje Białoruś. W ten sposób swoją solidarność z Białorusią okazali ukraińscy deputowani, m.in. z rządzącej frakcji Sługa Narodu, ale też opozycyjnej Europejskiej Solidarności i Batki Wszczyny. Siabry, Ukraina z wami! Przyjaciele, Ukraina jest z wami. Dziś walczycie nie tylko o wolność i demokrację, ale o istnienie waszego kraju. Dyktator Łukaszenka oddaje Białoruś Putinowi. Nie można do tego dopuścić. To nie można dopuścić. Mówił deputowany Oleksij Honczarenko. Jednocześnie na sali plenarnej pojawiła się jedna oficjalna, wzorowana na sowieckiej, czerwono-zielona flaga Białorusi. Wywiesił ją deputowany Ilja Kywa z prorosyjskiej opozycyjnej platformy Za Życie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz w serwisie Wielkopolska. 29-letni Łukasz G. w ubiegłym roku zabił starszą kobietę na pasach w Poznaniu. Dziś stanął przed sądem. Mężczyzna przyznał się do winy. To był deszczowy, sobotni poranek. Na ulicy Głogowskiej nie było prawie ruchu. Przed przejściami dla pieszych działały pulsacyjne, żółte światła. Według śledczych oskarżony umyślnie naruszył zasady ruchu drogowego i nieumyślnie spowodował wypadek. W warunkach ograniczonej widoczności, spowodowanej porą dnia i opadami deszczu, nie zachował szczególnej ostrożności, nie dostosował prędkości jazdy do warunków widoczności pieszych w tym przejściu. Oskarżony, który w procesie odpowiada z wolnej stopy, łamiącym się głosem opowiadał w sądzie o wypadku, powiedział, że bardzo żałuje tego, co się stało. Już w śledztwie przepraszał rodzinę ofiary. Prokurator zarzucił oskarżonemu, że prowadził samochód po zażyciu marihuany. Dwa dni wcześniej akurat używałem, ilość była niewielka. Mówił oskarżony i tłumaczył, że nie miał świadomości, że narkotyk tak długo się utrzymuje. Magda Konieczna, Radio Poznań. Z sali sądowej przenosimy się na ulicę Krakowa i Tarnowa. Tam zaczął się Festiwal Teatrów Ulicznych. Zaprasza dyrektor artystyczny Jerzy Zoń. Spektakle piękne, szalone, o wyobrazie, napawające otuchą, ale i też niepokoje. Są zmuszające do refleksji. Na pewno zachęcam na zobaczenie instalacji zespołu Galmae na Rynku Podgórskim, gdzie wplątani w sznurki, w sieć powiązań musimy się przedzierać przez całą tę instalację, aby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w masie, czy nie w masie. Festiwal potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Mecz do zapomnienia. Reprezentacja Polski przegrała 0-1 z Holandią w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów i też pierwszym od 290 dni meczu w ogóle. Kadra Oranie nie grała wybitnego spotkania. Można powiedzieć nawet, że rozgrywała bardzo przeciętny mecz. Niemniej w każdym jego momencie była lepsza od zespołu Jerzego Brzęczka. Spotkanie w Amsterdamie miało sporo powiedzieć selekcjonerowi o jego drużynie. No, na pewno pokazało, że marnie gra ona w piłkę bez Lewandowskiego. Kolejny mecz w Lidze Narodów w poniedziałek z Bośnią i Hercegowiną, która swoją drogą zremisowała dziś po 1 z Włochami na wyjeździe. A co warto może jeszcze dodać, grała nasza reprezentacja do lat 21 i młodzieżowcy akurat stanęli na wysokości zadania, bo w ramach eliminacji Euro 6-0 pokonali Estonię. I jeszcze wieści transferowe. Chelsea ewidentnie ma już dość przyglądania się, jak to tylko Manchester City i Liverpool walczą ostatnio o mistrzostwo Anglii. Dlatego The Blues podbijają w tym roku rynek transferowy. Pozyskali już Timo Wernera, Hakima Ziyecha, a dziś dołączył do nich znakomity Kai Havertz z Bayeru Leverkusen. Świetnie zapowiada się więc nowy sezon Premier League, który rusza już za tydzień, a zapowiadałby się jeszcze lepiej, gdyby do City ostatecznie dołączył Leo Messi, ale wiemy, że tak się nie stanie. Argentyńczyk oficjalnie poinformował dziś, że na Camp Nou zostaje, choć trzeba przyznać, że specjalnie z takiego obrotu spraw zadowolony nie jest. W tenisie dziś mecze Polek na US Open. Magdalinet walczyła o 1/8 z Annette Kontaveit i dosłownie przed chwilą Estonka wygrała 6-3, 6-2. Mimo to występ Magdy w Nowym Jorku trzeba zaliczyć do udanych. Trzecia runda to jej najlepszy wynik w karierze. Iga Świątek z kolei dopiero dziś dokończyła mecz drugiej rundy i wprawdzie mocno męczyła się z Amerykanką Sasha Vickery, to jednak wygrała 6-7, 4-6, 3-6 i jutro w meczu o 1/8 powalczy z Wiktorią Azarenką. Mało czasu, ale wiadomo, co trzeba poprawić, przyznaje trener Piotr Sierzputowski. Wiadomo, że przeciwniczka postawiła trudne warunki, ale przede wszystkim Iga postawiła sama sobie trudne warunki. Wydaje mi się, że oczekiwała dużo wyższego swojego poziomu na takim meczu, który tak naprawdę nie był wcale taki potrzebny i zrobiła bardzo dużo niewymuszonych błędów. Gdzieś tam oczywiście też bardzo dużo winnerów, no ale to tylko świadczy o tym, ile było tej takiej chęci wygrania każdej piłki. Całe to spotkanie, bym powiedział, bardzo, bardzo falami. Co poza tym na Flushing Meadows? Awanse chociażby Osaki, Kerber czy Mertens u pań, Goffena i Dawidowicza Fokiny u panów. Przed nami jeszcze mecze w sesji wieczornej, m.in. Tsitsipasa i Djokovicza. Nie śpię, bo oglądam tenis, jak to mawiają. Na koniec rajdy WRC, tym razem runda numer 4 w Estonii. Super OS rozpoczynający w tartu rywalizację wygrali Francuz Sebastian Ogier i Finn Esapekka Lappi. 20 miejsce, a piąte w klasie WRC 3 zajął Kajetan Kajetanowicz. Rozgrzewka za nami, krótki odcinek specjalny w tartu, tak naprawdę dla kibiców, nie mający zbyt wiele wspólnego z tymi odcinkami, po których będziemy się ścigać w sobotę i w niedzielę, ale bardzo dobrze było znowu się znaleźć w samochodzie i trzymać gaz do dechy. Będziemy starać się dobrać odpowiednie opony w zależności od sytuacji pogodowej. Tutaj trudno przewidzieć, co będzie się działo nawet jutro. Oczywiście jesteśmy gotowi. Postaramy się cieszyć jazdą, bo tego nam bardzo brakowało przez ostatnie miesiące. Znów o sporcie jutro po 7. Na południowym wschodzie jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z opadami deszczu. Na Pomorzu nawet o natężeniu umiarkowanym. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum kraju po Mazury i Podlasie burze, lokalnie także z gradem. Temperatura maksymalna w sobotę od 22 do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. I gość specjalny, Stefan Chwin, opowie o latach 70. i 80. w Gdańsku, o seminarium profesor Marii Janion i o czasie powstania Solidarności. Ten cytat, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. No panu Tadeuszu chodzi o to, czy mrówki wejdą, czy nie wejdą na suknię Telimeny. Natomiast tam było to rozumiane troszkę inaczej i pamiętam, że jednak to była główna sprawa. No. Barbara Marcinik, zapraszam w niedzielę po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwowarka Strong 9,99 za 4 puszki, a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ah! Dobry wieczór po raz drugi. W drugiej godzinie zaczęliśmy dynamicznie utworem zespołu Eater, wartego przypomnienia, bo ja w tym naszym spotkaniu muzycznym trochę będę przypominał, także w tej godzinie trochę też nowszych rzeczy. You z Wielkiej Brytanii, czyli The Eater. Natomiast teraz nasi ludzie z Wielkiej Brytanii, a konkretnie z Londynu, na gitarze zagra za chwilę Tomasz Kubowicz, na basie Jakub Starzyński, wokalami zajmie się John Sutcliffe, na perkusji Louis Jones i Andrew Needle na drugiej gitarze. To zespół Salk, bardzo mało znany w Wielkiej Brytanii i co dziwne również mało znany w Polsce. Wydali już dwa albumy. Ja sięgam na razie po ten starszy, Graceless. To nie będzie zespół Stone Roses, chociaż może właśnie z takimi dźwiękami kojarzyć się to, co grają panowie z zespołu Salk. Ten utwór, który za chwilę to, gdzie tu ja mam pudełko, ponieważ jest małe zamieszanie w studiu. Flowers, to drugi utwór z tej płyty. I'm skład polsko-angielski. Tomasz Kubowicz na gitarze i Jakub Starzyński na basie. To nasi reprezentanci w tym zespole, w zespole Salk, którego muzyka kojarzy mi się najbardziej chyba ze Stone Roses, a także Seahorses chociażby. Bardzo dziękuję za maile, które do mnie przychodzą w dużej ilości. Pan Tomasz pisze, że w Człuchowie na Pomorzu wierni trójce słuchają i że pozdrawia i że no, bardzo dobra audycja. Trochę nieskromnie mi to mówić, ale cóż, no, cieszę się, że takie maile otrzymuję. Także pozdrawiam pana z Piaseczna, który zaprasza do siebie na imprezę weekendową. Nie będę podawał mu adresu na antenie, ponieważ skład mógłby być trochę zbyt duży. I co? Od 6 godzin siedzę przy radiu i uruchomiłem trójkę w każdym pomieszczeniu, nawet w garażu. Jest naprawdę okej. Pan Piotr Baron mnie rozbroił, a pan uzbroił. Muzyka jest okej. Słucham trójki od 1980 roku. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu, za tego maila, a my wracamy na płytę zespołu Salk. Jak powiedziałem, tytuł to Graceless. I jeszcze jeden utwór, The Big Blue. Z tego co wiem, ci panowie nie zagrali koncertu jeszcze w Polsce i myślę, że to jest do nadrobienia. pomyślałem sobie, że skoro tak to ładnie gra, to jeszcze jeden utwór zespołu Salk, bo naszych trzeba wspierać, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Ta płyta to Graceless, a następny utwór będzie o Marianie, Marian Shrine. Ja pozdrawiam pana Rafała spod Warszawy, który też niezwykle miłą wiadomość mi przysłał. No i wychodzi na to, że głównie panowie do mnie piszą. No cóż, chyba trzeba się cieszyć. No to teraz ponownie Salk. Pani Mirka pozdrawia z Sandomierza. My się bardzo cieszymy, że pani Mirka słucha i też ogromnie gorąco pozdrawiamy. To był zespół Salk, czyli nasi w Wielkiej Brytanii. 30 sierpnia 1939 roku w Haswell urodził się legendarny brytyjski DJ John Peel. W ostatnią niedzielę obchodziłby swoje urodziny, niestety nie żyje od 2004 roku. W latach 90. wziął udział w bardzo ciekawym projekcie, którego pomysłodawcą był Andreas Ammer. To Radio Inferno. Taka też bardzo rzadka płyta, którą dzisiaj wziąłem do studia. I John Peel wcielił się w rolę radiowego DJ-a, którego audycje nadawane są w piekle. Natomiast w rolę Dantego, ponieważ na właśnie motywach Dantego oparta jest cała ta płyta i cały ten pomysł na kręgach piekielnych, w rolę Dantego wcielił się Blixa Bargeld, znany z zespołu Einstürzende Neubauten. Phil Minton natomiast stał się na tej płycie Virgilem. Posłuchajmy takiego krótkiego fragmentu tej płyty, który jednocześnie będzie taką osobliwą zapowiedzią ulubionego utworu Johna Peela. Wszyscy chyba wiedzą, że jest to utwór Teenage Kicks zespołu The Undertones. Good evening, this is 93.5 FM and it's Radio Inferno again. I'm John Peel, your favorite DJ and guide to all of these nights and noises. It's Good Friday in the year 1300 in the Middle Ages. And we've got something special coming along for you out there. The sun's not yet up, so tonight's program will be broadcast to you straight out of hell. Il megafono, tutto in fermo. Lautsprecher spuckt in Hölle in die guten Stuben. We're going down. The time is about 7 o'clock, and Dante and Virgil have just arrived at the gate of hell, where they read the inscription upon it. They enter and find themselves in the vestibule of hell. Passing quickly through, they reach the river Acheron. Listen, here we go. Zweiter Gesang, Vers 139. Nun geh, uns beide treibt der gleiche Wille. Du bist der Führer, bist der Herr und Meister. So ich zum Schatten von Vergil, und als er aufgebrochen, habe ich den wilden, hohen Gang begonnen. Natomiast w sobotę swoje urodziny obchodziła Diamanda Galas. jej wokalne popisy prezentowałem w niedzielną noc. To 62. urodziny już jej stuknęły. W związku z tym chciałbym po raz kolejny życzyć jej wszystkiego najlepszego. I to będzie jej featuring na płycie Kana, takiego producenta muzyki bardziej elektronicznej, chociaż to nie jedyne jego wcielenie. Na płycie No Comprendo Diamanda pojawiła się w utworze Aman. I ten utwór mógłby się spokojnie znaleźć po północy w audycji Oli Kaczkowskiej, która ciemną stronę mocy poprowadzi właśnie po północy. I proszę, aby Państwo pozostali zestrojeni z Olą i z najciemniejszą stroną mocy. No to teraz Diamanda Galas i Kanna. Matematyki. Nie byłem najlepszy, chyba. Chociaż matura poszła mi, że tak powiem, śpiewająco, używając nomenklatury muzycznej. Diamanda Galas obchodziła w sobotę 65. urodziny, no ale ją trochę odmłodziłem i w zasadzie to powinno jej być chyba na rękę. Teraz a propos tego, że piszą do mnie głównie panowie, utwór właśnie na ten temat, ale jednocześnie taki trochę prostujący całą sytuację, a poza tym napisała przecież do mnie również pani Mirka i bardzo panią pozdrawiamy, także nie jest tak tylko właśnie monotematycznie, że tak powiem, także teraz posłuchajmy po prostu Twista. Do mnie w pozytywnej relacji, bez zbędnych męsko-męskich aberracji. Homo znaczy człowiek, a ty szukasz sensacji. Nie znajdziesz żadnych tego typu rewelacji. Twist, znaczy twist, rock'n'roll nie spycha, bo twist jest szalony, rock'n'roll to kicha. Buty do szpica, brylantyna i łańcuszek, muzyka dla kretynów pełna tanich wzruszeń. Twist, twist again, twist. Jestem homo twist, mam 2,5 metra. Rapowałem, gdy sięgałem ledwo głową ponad stół. Nie zrozum mnie źle, kiedy mówię o uczuciach, to jestem szczery, bo ja mam uczucia, a nie zbiór etykietek i tandety konwenansów. To użytko na czas kawiarnianych romansów. Jeśli kochasz kobiety, one cię kochają. Jeśli lubisz facetów, zaraz to poznają. Jestem homo twist, mam zadymę we krwi. Dobrze wiedzą o tym ci, którzy drogę weszli mi. Ja pluję na karierę, nie obchodzi mnie zysk. Homo znaczy człowiek, a twist to twist. Gdy przychodzi do mnie bieda, to wychodzę na ulicę. Wrzuć monetę, bo ja na to liczę. Gdy doliczę się tyle, że wystarczy na flachę, to wypijam flachę. Na policję kładę lachę, bo policjant nosi pałę na wierzchu. W dzień i w nocy, przy pogodzie i na deszczu. Da! Nie dla mnie, co to techno, od techno można z nudów zdeknąć. Nie dla mnie, co to porno, od porno chcę mieć głowę wolną. Nie dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka. Niemców nienawidzę od dziecka, więc podaj faję w pozytywnej relacji, bez zbędnych niemieckich dewiacji. Twist again, twist. Jestem pan Maleńczuk, synet Warda. Moja głowa to bomba, pięść to petarda. Ja nie gram rock'n'rolla, rock'n'roll to syf. Homo znaczy człowiek, a twist to twist. Więc podaj paję w pozytywnej relacji, bez zbędnych męsko-męskich aberracji. Homo znaczy człowiek, a ty szukasz sensacji. Nie znajdziesz żadnych tego typu rewelacji. Da! Sprawdziłem dziś uważnie, w tekście nie było żadnych wulgaryzmów. To był pan Maleńczuk z czasów, gdy nie dbał o karierę i zysk. Za chwilę jeszcze wcześniejszy utwór z okresu, można powiedzieć, ulicznego Macieja Maleńczuka. To będzie naprawdę znakomity tekst, którego myślę, że nie powstydziłby się taki mistrz chociażby jak Wojciech Młynarski. Napisała do mnie maila również pani Zofia i się bardzo z tego cieszę, ponieważ to przełamuje przewagę męską piszących do mnie listy, więc jest to ogromny, ogromny sukces i radość. Panie redaktorze, na pana audycję to ja zawsze czekam. Muzyka, którą pan serwuje i maluje słowem, nie pozwala mi odejść od trójki. I mam nadzieję, że innym słuchaczom również nie pozwoli i że po północy również zostaniecie z trójką, z Olą Kaczkowską i z ciemną stroną mocy. A teraz zapowiedziany już przeze mnie, w zasadzie trochę podprowadzony utwór Edę Kleszczyk. Posłuchajcie państwo tekstu. Edek Leszczyk miał narzeczoną w Bytomiu, już pociągiem jechał na ślub. Myślę, że nie chciał źle, buty i koszule zawinięte w gazetę wiózł. Do Bytomia z Gdańska jest 700 kilometrów, pociąg trochę jechał, trochę stał. Buty i koszula leżały na półce, Edek Leszczyk trochę na siedzeniu spał. W domu narzeczonej atmosfera napięta, wiadomo przecież jutro ślub. Matka się w kuchni krząta i sprząta, teść wódkę stawia na stół. Edek, któremu złodzieje w pociągu koszulę i buty ukradli, chciał zrobić kawał i ślubu nie będzie, powiedział przy kolacji. Chciał tylko żartem powiedzieć przyszłej żonie, że ślubu nie będzie, bo buty ukradli. Lecz ona milcząc zbierała talerze, więc zdanie powtórzył dosadniej. Ślubu nie będzie, też ściszył telewizor, w kuchni szczęknęły talerze. Edek chciał tylko powiedzieć, że bez butów ślubu nie bierze. Kawał, jak widać, udaje się świetnie, pomyślał Leszczyk i wypił herbaty. Żona pobladła, ojciec poczerwieniał, a przecież to tylko żarty. Życie najlepsze układa piosenki, najlepsze sceny ustawia los. To, co się stało, stać się musiało, to znowu Leszczyka głos. Ślubu nie będzie, teść zgasił telewizor, teściowa krzyknęła, że skona. Pies zaczął szczekać, teść zaczął szczekać, szczekała też narzeczona. Edek spokojnie podniósł się z wersalki, spokojnie założył trampki. Poszedł na dworzec, tam wsiadł jakiś pociąg, jakiś tam, nie wiadomo jaki. Pani Halina Leszczyńska, która tę audycję realizuje, wyznała, że jej nazwisko rodowe brzmi Galas. To tak a propos Diamandy Galas właśnie. Otrzymałem również bardzo kwaśnego maila, w zasadzie przekwaśnego, od pana o niku Przekwas. Pan Sławomir Przekwas, myślę, że Przekwas to chyba nik. Otóż pan mi napisał, a idź pan pociągi zapowiadać. No i myślę, że właśnie to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, zapowiadanie pociągów. Do tego aż tak odpowiedzialne, że ostatnio chyba wszystkie te zapowiedzi pociągów są już wcześniej nagrane. I kiedy byłem ostatnio na dworcu, podczas wakacji na dworcu PKP, to słyszałem, że syntezator mowy zapowiada pociągi, ponieważ te zapowiedzi były dosyć nienaturalne i nieludzko perfekcyjne. Więc ja raczej się nie nadaję do tego, ponieważ nie jestem nieludzko perfekcyjny, jestem bardzo, bardzo ludzki. I tak właśnie to wygląda. A teraz utwór zespołu The Freuders, który już, o którym wspomniałem wcześniej, mówiąc, że na płycie pojawia się gość, czyli Łukasz Żurkowski. Żurkowski, powiem jeszcze wyraźniej, który napisał tekst i zaśpiewał w ostatnim utworze na tym albumie, czyli Anamnesis 3. A album to Warrior zespołu The Freuders. Przypomnę, że został wydany podczas pandemii, czyli w 2020 roku. duszyć duszą, potem mnie zabierz. Zamroź moją krew. Znowu podchodzisz cichym krokiem, do zwrotu częściej niż za dnia. Lecz zobacz, przecież wiesz, zaproszę cię kolejny raz. Nie mogę usnąć już od trzech dni. Unoszę się i opadam. Pustym wzrokiem krążę po ścianach. Bardzo dziękuję za wszystkie maile. Ta druga godzina już naszego muzycznego spotkania dobiega końca. Pan Bartek pisze, że bardzo ciekawa audycja i że życzy powodzenia. Powodzenia chyba na nowej drodze życia. No, po raz pierwszy o tej porze jestem. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy oczywiście w Trójce. I cóż, teraz utwór, o który poprosił pan Witek, który od początku nas słucha, no i zawsze też można na niego liczyć, więc ja teraz powiem, że jest bezpiecznie, ponieważ w studiu za szybą pojawiła się Ola Kaczkowska, która za chwilę poprowadzi Ciemną stronę mocy, a no, równocześnie wypowiedziałem tytuł, który jest także dedykacją dla magistra, ponieważ Nikifor, który jest także z nami cały czas, poprosił o dedykację dla magistra, czyli MM. W Trójce jest i MM, i jest i MO, więc takich inicjałów znanym, myślę, znanych słuchaczom jest kilka co najmniej. Tak więc teraz dla magistra Siekiera i dla pana Witka jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie, jest spokojnie, serce tak czyste, oczy powolne. Jest bezpiecznie, jest spokojnie, usta tak krwawe, słowa bezdomne i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr, i tylko ten wiatr.